من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا قعد إنكم في ممر الليل والنهار في أجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت جاتي بغتة فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ومن أعطي خيرا فالله تعالى أعطاه ومن وقي شرا فالله تعالى وقاه المتقون السادة والفقهاء القادة ومجالسهم زيادة. وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا قعد إنكم فذكر مثله. وأخرج أبو نعيم في العليا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما منكم إلا ضيف وماله عارية والضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. وأخرج أبو نعيم في العليا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود النبي قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافل فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وزلم القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه فإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فرد عليه وإن كان حبيبا قريبا. عبد الرحمن بن حجيرة ابن والد سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے تم لوگ رات اور دن کی رہ گزر پر ہو، ان میعادوں میں جو دم بدم کم ہو رہی ہیں اور ان اعمال میں جو محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور موت اچانک آئے گی، سو جو شخص نیک کی کاشت کرتا ہے وہ بہت جلد رغبت کے ساتھ اس کی فصل کاٹے گا، اور جو شخص برائی کاشت کرتا ہے وہ بہت جلد ندامت کے ساتھ اس کی فصل اٹھائے گا. ہر کاشت کرنے والے کے لیے، کاشتکار کے لیے وہی چیز ملے گی جو اس نے کاشت کی. کوئی سست آدمی اپنے حصے سے پیچھے نہیں رہ سکتا، اور کوئی حریص آدمی ایسی چیز کو نہیں پا سکتا جس کو اس کے لیے مقدر نہیں کی گئی. بس جس شخص کو بھلائی ملی ہو تو حق تعالی شانہ نے ہی اس کو عطا فرمائی ہے، اور جس شخص کو شر سے بچا لیا جائے بس اللہ تعالی نے ہی اس کو بچایا ہے. پرہیزگار لوگ سردار ہیں، فقہا قائد ہیں، اور ان کی مجلسیں علم و عمل میں اضافہ کرنے والی ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص مہمان ہے اور اس کا مال مانگے کے لیا ہوا ہے، اور مہمان کو کوچ کر جانا ہے اور مانگے کی چیز اس کے مالکوں کو واپس کر دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا ابو عبد الرحمن مجھے چند جامع کلمات جو نفع دینے والے ہوں سکھا دیجئے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، جدھر کو قرآن چلے ادھر چل، اور جو شخص تیرے پاس حق بات لے کر آئے اس کو قبول کر لے، خواہ وہ شخص کتنے ہی دور کا آدمی ہو اور تیرے لیے ناپسندیدہ ہو، اور جو شخص تیرے پاس باطل کی چیز لے کر آئے اس کو اس پر رد کر دے، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی ہو اور کتنے ہی محبوب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں، اپنی مجلس میں دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ رات اور دن کی رہ گزر پر بیٹھے ہو، رات اور دن تمہارے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں، اور رات اور دن کا گزرنا بچے کو بوڑھا کر دیتا ہے اور بوڑھے کو قبر میں لے جاتا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی میعادیں دے کر کے بھیجے گئے ہو، گن کر کے ہر ایک کو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سانس گزارنے ہیں دنیا میں، اپنی عمر کا چارٹ تم ساتھ لے کر آئے ہو، اس میں نہ ایک سانس کم ہو سکے نہ ایک سانس کا اضافہ ہو سکے، اور یہ دن اور رات کا گزرنا جس چوراہے پر تم بیٹھے ہو یہ تمہاری عمروں کو کم کر رہا ہے، لمحہ بلمحہ تمہاری عمر کم ہو رہی ہے، اور اس عمر کے اپنے پیمانے میں تم جتنے اعمال بھر رہے ہو وہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، عمریں منقوص یعنی کم ہو رہی ہیں، اور وقت کے پیمانے میں جتنے اعمال تم نے بھرے ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ہر لمحہ اور ہر وقت جو عمل تم کرتے ہو اس کا ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے اور اس کا نام عمل تیار ہو رہا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، دو نمازوں میں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تم پر باری بدلتے ہیں، ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جن کو دن کی ڈیوٹی دینی ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر وہ نام عمل دن والے سپردوں فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی طرح عصر کی نماز میں دن بھر جن فرشتوں نے ڈیوٹی دی وہ بھی موجود، اور جن کی ڈیوٹی آئندہ رات کے لیے وہ بھی موجود، نماز سے فارغ ہو کر دن والے فرشتے رات والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اپنا نام عمل۔ حدیث میں یوں آتا ہے، اسی حدیث میں، کہ جب فرشتے یہاں سے فارغ ہو کر، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فیما ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں جینا ہوں وہ ہم یصلون، وہ ترکنا ہوں وہ ہم یصلون، ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑ کے آئے ہیں جب بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ دو وقت دن میں دو وقت کی شہادت ہے فرشتوں کی اہل اسلام کے لیے. اور اسی بنا پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی مزید تاکید فرمائی گئی، تاکید در تاکید فرمائی گئی. اور اسی بنا پر جماعت کے اہتمام کو ضروری قرار دیا گیا ہے. لوگ اپنی اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں. خدا نہ کرے کبھی اکیلے نماز پڑھنی پڑے، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے. فرض نماز اکیلے پڑھی نہیں جاتی. نفلیں تو چاہے ایک گھنٹہ پڑھتے رہیں، لیکن فرض نماز پانچ منٹ کے لیے نہیں پڑھی جاتی. اکابر فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز ایسی ہے جیسے دعوت کا کھانا، اور اکیلے کی نماز ایسی ہے جیسے روٹی اپنی ہاتھ پر رکھ کے کھانے لگ گیا. لا الہ الا اللہ. غرض ہے کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی. قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور بے شک تم پر مقرر ہیں کرامن کاتبین، بہت ہی معزز فرشتے لکھنے والے، جو تمہارے اعمال کی محافظت اور نگہداشت کرتے ہیں، تم پر نگران مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم چھپ کر کرتے ہو یا ظاہر طور پر کرتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی عمل فرشتوں کی نظر بچا کر کر لو، فرشتوں سے نظر بچا کے کر لو کہ فرشتوں کو معلوم نہ ہو سکے. آج کل تو آٹومیٹک مشینوں کا دور ہے، مسئلے کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ادھر تمہارا عمل شروع ہوا اور ادھر خود بخود ان کا قلم چلنے لگا، خودکار مشینیں ہیں ان کے پاس تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے، اقوال کی بھی افعال کی بھی، حتیٰ کہ دل کے ارادوں کی بھی. وہ آتے ہی تم پر اپنے آلات لگا دیتے ہیں اور نگرانی کرنے لگتے ہیں. تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، گھر میں ہو یا محفل میں ہو، یا رات کی تنہائی میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو، فرشتوں کی نظر سے غائب نہیں ہوتے. تو تمہاری عمریں گھٹ رہی ہیں دم بدم، لحظہ بلحظہ، اور تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان پر کرامن کاتبین نگران مقرر ہیں، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ان کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور موت اچانک آ جائے گی، کبھی تو اس طرح اچانک آتی ہے کہ ہم بھی اس کو اچانک کہتے ہیں، اور کبھی بظاہر موت سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بالآخر اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جب بھی موت آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ غیر متوقع طور پر آ گئی. مریض کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جو ہی کہ دم مسافر ہوا رونے لگے، اسی مجلس میں بیٹھے. یہ اچانک کیا تبدیلی ہوئی؟ موت آ گئی اچانک. تو موت کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تمہاری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا، اور تمہارا نام عمل کب لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے خیر کو کاشت کیا تو اس کی فصل اٹھائے گا کاٹے گا، اور کسی نے برائی کو کاشت کیا اس کو کاٹے گا. یوں کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا کھیت ہے، یہاں تم اپنے اعمال کی کاشت کر رہے ہو، اور جو بوگے وہ کاٹو گے. گندم از گندم بروید، جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم کاشت کرو گے تو گندم کاٹو گے، اور جو بیجو گے تو جو کاٹو گے. بہرحال تمہیں جو کچھ بھی ملے گا وہ اپنا کیا ملے گا. یہ الگ بحث ہے کہ حق تعالی شانہ نیکی کو بڑھا دے اور اپنی رحمت سے برائی کو مٹا دیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا جبکہ نیکی کاشت بھی کی ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کاہل آدمی زمین کی کاشت کے وقت، جبکہ بیج ڈالنے کا موسم ہوتا ہے، بوائی کا موسم ہوتا ہے، میٹھی نیند سوتا رہے، اس کو کٹائی کے دن پتہ چلے گا کہ میرے سونے کی کتنی قیمت پڑی. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا کی قسمت کا تعلق ہے، وہ بھی ساتھ لکھ کے دے دی گئی. لا یسبق بقیع بحظہ، ایسا ممکن نہیں کہ ایک سست آدمی اپنا حصہ اس لیے وصول نہ کر سکے کہ ذرا سے سستی ہو گئی تھی. نہیں، جتنا تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا. ولا یدرک حریص ما لم یقدر لہ، اور کوئی حریص اور لپکنے والا آدمی ایسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہیں پا سکتا جو اس کے لیے مقدر نہیں. رزق مقدر سے ملے گا، تمہاری محنت سے نہیں. ہر چند کے محنت کرنے کا بھی حکم ہے. حدیث شریف میں ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کا طلب کرنا فریضہ ہے بعد فریضہ کی، فریضہ ہے بعد فریضہ کی. جس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض شرعیہ ادا کرنے کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو اس میں طلب حلال بھی فرض. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس روحہ ارشاد فرماتے تھے کہ اب یار لوگوں نے بعد الفریضہ کا لفظ اڑائی دیا ہے، بس ایک ہی بات یاد رہے گی کہ رزق کا تلاش کرنا بھی تو فرض ہے، روٹی کمانا بھی تو فرض ہے. تو ایک تو بعد الفریضہ کا لفظ حذف کر دیا، اور میں کہتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ طلب الحلال کا لفظ بھی حذف کر دیا لوگوں نے. بس اتنا یاد رہے گا کہ روٹی کمانا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فرائض شرعیہ ادا کرنے کے بعد حلال کا تلاش کرنا فرض ہے. حلال ملتا ہے تو لو، نہیں ملتا نہ لو. رزق کا ٹھیکہ تمہارا نہیں، اللہ میاں نے خود اٹھایا ہوا ہے. ہم لوگوں کی حرص نے اور طلب دنیا نے باقی فرائض کو تو غارت کر دیا. نماز فوت ہوتی ہوتی رہے، جماعت نہیں ملتی نہ ملے، اور دین کے جو فرائض ہیں دیگر وہ میسر نہیں آتے نہ آئے. روٹی کمانا شرط، اور پھر حلال کی قید بھی ہم نے اڑا دی. بس کمائی ہونی چاہیے، آمدنی ہونی چاہیے، حلال ہو یا حرام اس سے بحث. صحیح بخاری شریف میں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مروی ہے، سیاتی علم ناس زمان لا یبال المرء مما اخذ امن الحلال امن الحرام. ایک وقت آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ کس چیز سے لے رہا ہے پیسہ، جو اس کو مل رہا ہے کس کہاں سے مل رہا ہے، حلال سے یا حرام سے. میرا بھائی، ایک ہے براہ راست سود لینا، سود کا کاروبار کرنا، یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے، اور ایک یہ کہ پانی اب گندلا ہو گیا وہی پینا پڑتا ہے، کیا کریں. سود کی آمیزش ہو گئی تمام چیزوں میں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار یا فرمایا بخار ہر ایک کو پہنچے گا. اب اگر کسی علاقے کا موسم اور وہاں کی آب و ہوا مسموم چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے تو جو لوگ کہ اس آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں زہر گنہگار نہیں ہوں گے, اور اگر زہر خود اٹھا کر کے کوئی کھاوے تو گنہگار ہوگا. جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے حرام ذرائع کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو, حلال ذرائع اختیار کرو. اب اگر حلال ذرائع سے ملنے والا پانی بھی گدلا ہے تو آپ گنہگار نہیں. کوئی سست آدمی اپنی سستی کی وجہ سے اپنے حصے سے رزق کے حصے سے پیچھے نہیں رہ سکتا, اس کو ضرور ملے گا. اور کوئی ہوشیار آدمی اور حریص آدمی اپنے لکھے ہوئے رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا. جس شخص کو اللہ تعالی کوئی خیر عطا فرما دیں اس کو شکر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی ہی عطا فرمانے والے ہیں. اور اگر اللہ تعالی کسی شر سے بچا لیں اپنی رحمت سے تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی نے اس کو بچایا. خیر کا حاصل کرنا اور شر سے بچنا یہ بھی لطف خداوندی ہے, ورنہ تم محض اپنے وسائل سے نہ شر سے بچ سکتے ہو نہ خیر کو حاصل کر سکتے ہو. توفیق الہی مددگار ہو اور عنایت الہی متوجہ ہو تو آدمی خیر کو حاصل کر سکتا ہے اور شر سے بچ سکتا ہے. پھر فرمایا متقی لوگ سردار ہیں. قرآن کریم میں بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی. قیامت کے دن کی سرداری اور ریاست اور وجاہت یہ تقوی کے پیمانے سے ناپ ناپ کر تقسیم کی جائے گی. والفقہاء قادہ, اور فقہاء قائد ہیں. قائد کا معنی قیادت کرنے والا, آگے چلنے والا. ہمارے یہاں تو قائدوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک قائد اعظم ہیں, ایک قائد عوام ہیں. اب کوئی نیا قائد پیدا ہوا ہوگا. درست ہے بھائی, بالکل بجا ہے. تم جس قائد کے پیچھے چل رہے ہو آنکھیں بند کر کے, یہ سوچ لو کہ کدھر لے جا رہا ہے, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ تمہاری قیادت کرتے ہوئے کدھر تمہیں ہانک رہا ہے. اور حضرات فقہاء امت کی قیادت قبول کرو گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کتاب و سنت کے سرچشمے پر لے جائیں گے. اور کتاب و سنت کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے. یہاں کتاب و سنت سے سیراب ہوگی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت حوض کوثر سے سیراب ہوگی. اس کے بارے میں فرمایا من شرب منہ فلا یظما بعدہ ابدا, جو شخص ایک دفعہ اس میں سے پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, بس پیاس ہمیشہ کے لیے ختم, پیاس کا علاج ہوگا. حضرات فقہا کی قیادت میں اگر تم کتاب و سنت کے چشمے شیریں تک پہنچ جاؤ گے اور اس کا ایک جرعہ پی لو گے تو پھر انشاءاللہ تمام طریقہ زندگی سے بے نیاز کر دیں گے, تمہاری پیاس بجھ جائے گی. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پھر کسی اور کا طریقہ زندگی اچھا ہی نہیں لگے گا. پیاس ہی بجھ گئی. لیکن اللہ کی کچھ مخلوق اب پیدا ہوئی ہے جو فقہا کے دشمن ہیں. جب حضرات فقہا کو قائد بنا دیا گیا اور دوسرے حضرات ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور یہ سب پہنچ رہے ہیں حوض کوثر پر, کتاب و سنت کا حوض کوثر, تو جو لوگ کہ اس قافلے سے کٹ کر کے دوسری طرف جائے گا اس کے بارے میں کیا خیال شریف ہے؟ ہر چند کے دعویٰ کرتا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا, مگر حضرات فقہا سے کٹ کر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا, اپنی ہوا پر, اپنی خواہش پر عمل کرے گا. میں نے یہ سمجھا ہے کتاب اللہ سے. کتاب اللہ میں ہے بھی یہ تو نے سمجھے لیا بس ایسے ہی, یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جیسے مرزائی لوگ قرآن سے ثبوت پیش کیا کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, کسی مرزائی سے بات کرو آئے سے پڑھ پڑھ کے سنائے گا تمہیں. ان اللہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, وہ حوالہ تو دیتے ہیں اپنے خیال میں کتاب اللہ کا, لیکن حقیقت میں وہ مضمون کتاب اللہ کا نہیں, ان کے نفس کی کتاب کا ہے جس کو ہوا کہتے ہیں, خواہش نفس. آج ہر آدمی کتاب کھول کر کے سنا رہا ہے ہمیں آیتیں, تو بھی اس کے صحت و سکون کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کوئی معیار تو ہو, اس کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو. تم لیبارٹری میں جا کے دوائیں ٹیسٹ کرواتے ہو, پانی ٹیسٹ کرواتے ہو اور دوسری چیزیں ٹیسٹ کرواتے ہو, پیشاب اور پاخانہ ٹیسٹ کرواتے ہو, لیکن نظریات کی کوئی لیبارٹری نہیں تمہارے یہاں. قرآن و سنت کے دلائل کو جانچنے اور پرکھنے کی تمہارے پاس کوئی فیکٹری نہیں, کوئی لیبارٹری نہیں جس کے ذریعے تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ استدلال صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ نتیجہ درست ہے اور یہ نتیجہ نادرست ہے. اب لوگوں کی نظر میں ہر باطل پرست اور حق پرست دونوں ایک ہی کانٹے سے تولے جا رہے ہیں, اور اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہتے کہتے ہیں مولوی لڑتے بہت ہیں, مولوی لڑتے ہیں, مولوی نہ لڑا کرتے اگر تمہارے پاس صحیح پیمانہ موجود ہوتا, اگر تمہارے پاس صحیح پیمانہ موجود ہوتا تو باطل پرست کی گردن پکڑ لیتے. تم سے یہ نہیں پوچھا جاتا یہ جو لڑنے والے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تم سے پہلے کس نے کہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, امام ابو حنیفہ نے, شاہ عبد القادر جیلانی نے, امام غزالی نے, مجد الفسانی نے, کسی بزرگ کا نام تو لو. جتنے باطل پرست لوگ ہیں اگر تم اس پیمانے پر ان کو دیکھتے تولتے اور اس لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کرتے تو تمہیں فوراً معلوم ہو جاتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. پوری امت ایک طرف اور غلام احمد قادیانی ملعون دوسری طرف, یہ لوگ ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور سن کر متاثر ہو جاتے ہیں. قادیانی ایسی چرب زبانی سے بات کرتا ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح یہ منکرین حدیث الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پاس, اسی طرح یہ حضرات جو فقہا کے منکر ہیں, یہ فقہا جن کو ہم جو مسلمہ فقہا ہیں امت کے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ مسلمہ امام ہیں امت کے, اور پوری کی پوری امت ان کی فقاہت پر, ان کی فصاحت پر, ان کے تقوی و طہارت پر متفق ہے. یہ لوگ غلط راستے پر چلنے والے نہیں تھے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے فہم کے اعتبار سے, اپنے تقوی کے اعتبار سے, دل کی روشنی کے اعتبار سے, بصیرت کے اعتبار سے وہ امت کو غلط راستے پر نہیں لے جا رہے تھے, اور اگر غلط راستے پر لے جانے والے ہوتے تو اللہ کے مقبول بندے ان کے نقش قدم پر نہ چلتے. آخر اور بھی تو بہت سے گمراہ ہوئے ہیں, لیکن ابو حنیفہ کا نام دنیا میں آفتاب کی طرح چمک رہا ہے, پورے عالم میں روشنی پھیل رہی ہے. کیوں؟ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو اکابر تابعین میں سے ہیں, اپنے وقت کے بہت بڑے معبر تھے, یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عمر کم تھی ان سے, ان کا انتقال سن 110 میں ہوا ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ان کے 40 سال بعد 150 میں ہوا ہے. انہوں نے خواب بیان کیا اور کہا کہ حضرت خواب بڑا خراب سا دیکھا ہے. نوجوان تھے اس وقت, حضرت امام نوجوان تھے. پھر میں کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں اور اس میں آپ کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, حول ولا قوۃ الا باللہ. اول تو قبر کھودنا نبش کہتے ہیں اس کو, کسی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں. اور پھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہڈیوں کا کیا سوال؟ آپ تو اسی طرح حیات ہیں جس طرح اس وقت دنیا میں حیات تھے. بہت گھبرائے ہوئے تھے حضرت امام رحمہ اللہ تعالی. کوفے سے بصرے پہنچے تھے ان اس تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے. فرمایا تم نے دیکھا ہے خواب؟ ابن سیرین نے کہا تم نے دیکھا ہے خواب؟ کہا جی میں نے دیکھا ہے. فرمایا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جمع کرو گے, اور علماء امت اس بات پر متفق ہیں, جیسے کہ جلال الدین سیوطی نے تبیوز الصحیفہ میں نقل کیا ہے کہ اول من دون العلم, سب سے پہلا شخص ابو حنیفہ ہے جس نے علوم کو مدون کیا. ایک ایک باب کا الگ الگ مسئلہ, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, تیمم کے مسائل وغیرہ وغیرہ, آخر تک. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کو الگ طور پر مدون اور مرتب کیا. اور اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے کہ من اراد الفقہ فہو عیالن علی ابی حنیفہ, جو شخص کے علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے, فقہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے فہم کو, وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہے, ابو حنیفہ کا عیال ہے. جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اللہ کی شان ہے, ان کے سامنے بچے ہیں اور حضرت امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی, جنہوں نے حضرت امام سے نہیں بلکہ حضرت امام کے شاگردوں کے شاگرد سے استفادہ کیا, امام محمد اور دوسرے شاگرد. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ وہ بھی ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ایک شاگرد تھے, اللہ تعالی نے ان کو طویل عمر عطا فرما دی, اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے مزے لے کر اس سند کا بیان کرتے ہیں. حدثنا مکی ابن ابراہیم, مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, طویل عمر کی وجہ سے اللہ تعالی نے امام بخاری کو بھی ان سے استفادے کا موقع عطا فرما دیا, اور ان کے واسطے سے 19 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں, ایک مکی ابن ابراہیم, اس کے بعد تابعی اور اس کے بعد صحابی, چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد ہیں امام محمد کے, امام احمد شاگرد ہیں شافعی کے, اور امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے. امام بخاری لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے, وہ شافعی کے شاگرد, وہ امام محمد کے شاگرد, اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد. تین واسطوں کے ساتھ تو یہ امام ابو حنیفہ تک پہنچتے ہیں امام بخاری. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شاگرد کو طول عمر نصیب فرمائی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تین واسطوں کے ساتھ. خیر فرمایا وہ مجالس ہم زیادہ, اور ان فقہا کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے علم میں, تمہارے عمل میں, تمہاری بصر میں, تمہاری بصیرت میں, تمہارے تقوی میں اور تمہاری طہارت میں اضافہ ہوگا, بشرطے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھو بھی. سبحانک اللہ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.